Papa tele maosala Ika mwakati na bomo inanga Isungi kimia pelo viko nangai Eko utakaka epa inayo Papa kozela lisu usute Kaya wa makasi nyoso esili Papa zipe minyoko ele kie Nandimi papa yonde longa nanga Ilonga nanga Toni mananga Eli kia nanga Nyoso epa inayo Nyoso epaina yo Papa telema osala Bika mwakati na bomo inangai Lisungi kimia pelo biko nangai Eko utakaka epaina yo Papa kozela lisusu te Yawa makasi nyoso esili Mampasi pe minyoko ele kie Nandimi papa yonde longa nanga Halleluya Mbola muna yo ezanga suka Okobwa kangai te papa Yango na tie confiance nangai pa na yo Amen Kaka epaina yo, papa, kozela lisusu te.